أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العلي العظيم. دا اوس تلاوت شوی آیاتونه د سورۃ النساء د څلور اتیایم آیاته څخه تر شپږ اتیایم آیاته پورې دا تلاوت اوس. وسته دا اول آیات دا فقاتل فی سبیل الله د دې ربط د ما قبل سره په چش کې دی. هغه دا دی کستس په یاد نو نسم نمبر حکم د جهاد و نو لسم نمبر چې په دا سورت کې را روان خو احکام بیانیږي د یو اویایم آیات لمبر د دغه سورت نساء او لسم رکو و د هغه ځای څه موږ دا د جهاد حکم زی تر شپږمې رکو پورې تقریبا نو د لسمې رکو څخه را روان و. هغه آیات لمبر یو اویایم و او نولسم حکم د جهاد و. په دا مابینځ کې د دا مناسبت سره د جهاد نور نور حکمونه هم راله. د مثال په طور الله تعالی د ځینو هغه مؤمنانو څخه یو شکایت وړاندې کی چې د مخه د جهاد غوښتنه کوله باره چې فرض ول څنګه ژره بیا را باندې فرض کی کیش یو سورج خلا وسایی را کړی وای نه اعتراض پر الله کاوه نه دیسې و چې منکر و خپل یو تمنا چې موږ ته خو نه دغه سخن را کاوه چې کیش یو سورج وسایی په مدینه کې را کړی وای دا یا د منافقانو هغه د شپې مشورې چې الله ستا سره ناست سر درته شوروي چې ولاړ سي نورې رقم مشورې کړي دا خو د هغه سره مناسب څه څه خبرې پکښې کې راتلې یا هغه د جهاد ضرورت هغه پکښې کې ذکر شو. په اوس آیات کې بیرته د جهاد فرضیت الله ورګرځي داسې فرضیت په کلکه بیانوي چې که ملګري نه لري یوازې ولاړ سي خبره په اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي که ملګری نه لري څوک نشته خپله یوازې پسې روان سه زه دا جهاد وکړه ولې خو تا ته ضرورت معلوم سو ضرورت یې د کومه ځایه معلوم سو چې باره الله پاک هلته ویلي وه چې وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله فأغه پنځه اویایم آیات کې والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها دا ضعیف خلق دا ضعیف شدی دا ضعیف کشنیان دا خو ګرد ناری وچ یا لا پاک مشت خو یو کومه کرا پیدا کی یا لا مشت خو یو دوست را پیدا کی چې پغیښ کسی مو ونسی دا کفار په موږ وسال جوړ کړی خدا شدی بغار وی د دې پریاته به څوک ورځي دا کشنیان بغار وی د دې پریاته به څوک ورځي دا سپینډوري بیا وسه بغار وی د دې پریاته به څوک ورځي دا کفار څه به څوک خلاصي کفار یو در بل الله سر ور کړی دي او ته هر څوک چې خپل د سره ور وښنه لکه زموږ د وطن خلک اوس دغه کې دا جهاد ولې یوازې پر موږ فرض دی په پاکستان کې نه کیږي اوس ورته وایي چې که پاکستان خلکو لمونځ نه کوه ته لمونځ نه کوه که د پاکستان خلکو ګورد پرتګال وکړه کونه یې لڅه کړه ته به راکونه لڅه ته به لڅه ګرځې د دې حکمو څه به دا رقم زه اخلي دا یوازې ولې پر موږ فرض دی اوس نو خدای څه ګیله کوي که د ملا څه کوي دا یوازې پر موږ ولې فرض دی نو الله عز وجل دا فرضیت دغه سره ټینګوي چې ضرورت یې پیدا سو پیغمبر ته ګرد دنیا کې نه کوي ته به کوي نو د افغانستان خلک د پیغمبر بزرګان دي که د پیغمبر نازک دي که در دوی د الله په دربار کې ډېر مقبول دي چې په دې باندې ځان خلاص دي دا ولې یوازې ماته ولاړ دي دا ولې یوازې ماته ولاړ دي خدای هلته هغه د کفر خواه خوښه ده وایي کار بد را بهانه بسیار است بد کار کوي بهانې ډېرې دي چې نو دغسې الله فرمایي چې فرض سو درته ضرورت یې پیدا سو فقاتل فقاتل دا د امر څه غده خود د جمع امر نه ده چې فقاتلو یوازې پیغمبر ته فقاتل الله وی نو ته ولاړ څه جنگ وکړه قتال وکړه د قاتل توري بیا مال د قتل څه اخیسته سوی دي پر دغه بیا نه توانې چې د دې مراد دعوت دي دعوت نه دي قتل وکړه جنگ وکړه توره ور واخله فی سبیل الله مگر وہ یوازی جنگ و مڑی نچم زکا پوینو لڑی او آغا نیت صالح ندی نیت بج اقامت علا پاک دا حکومتی چی دا علا حکم دلتا برپای سپی سبیل اللہ و داغا تول کیج دیسی نی چیز ما قومندانی پر خلقو بانی و چلیج خلق نوی قومندانان بیوتر برای خلق پا سیاست کی واجو سیاست دی دغه بولی چې اول ته دی وی در څه غلی چې وسمه ونه وی یم بنجنه کی دغه ته سیاست نه وای سیاست دغه ته وکړي چې په خلکو کې دغه څه عمل وکړه چې تر هغه دی د مختلف تر از غلی چې په شالې چې بیا غدي زنا خو خو رالی او دا چې دی د څه غلی په چی نوم دی د جات کوي چې دا نه دی فقاتل ته جنگ وکړه د کفارو سره یادی فی سبیل الله فلا رک د الله عز وجل وسنو دلته دا خبر راپورته کیږي چې ما ته یوازې امر وسو چې ته د الله تعالی په لار کې جنگ وکړه نو دا نور خلک چې نو کې نو دا دا یو دا غم دی چې نور خلک یې نو کې نو د دې به جواب څوک وایي چې دا خلک جهاد ولې نه کاوه بل دا غم دی چې زه یوازې ولاړ سم نو یوازې په ما څه کیږي ولا څه ټک کیږي خلک دا قسمت تل کی دا کیږي د دې دواړو د تعالی ورته کیږي چې یو دغه چې توانو چې دا نور خلک یې نو کې د دې به څه جواب وایي الله د دې د پور کې چې دا د پجه زدر کوه دا جه جواب تاکش اڑن لري دا کزه आवाज ولارم نزه به کوم څه د جګر د جهان مخ आवाज نیول کیږي الله واغه ما تر پر دا غم زکو د سی وای لا تکلفو تنه مکلف کړه کیږي الا نفسک مگر نه په خپل ځان سره د سی ترجمه سو دا خدا لند تور ترجمه ما درته وکړه لا تکلف تنه مکلف کړه کیږي الا نفسک مگر نه په خپل ځان یعنی لا تکلف تنه مکلف کیږي په فعل سره د نور خلقو لا تکلف بفعل احد تد اچا په فعل مکلف نه اچ دی کی ولې نه کی دا پشتنه مساس کیږي الا نفسك الا بفعل نفسك مگر نه خپل ځان په فعل ته مکلف ستاسو چې غواړم د پشتنه مساس کیږي کی نه وکړه ولې نه کی دا چې د نور خلکو سم مستافه زری عام مازی او ټول چې وی کی دی نه کول دا پشتنه بیان کړي چې پیغمبر به درول په ورځ قیامت چې شه دا ابو جهل چې د اسلام نه راوړي نو ولاکه دې پرېږد دا ګول حب چې نه راوړي نو ولاکه دې پرېږد دا نه د ملاس پشتنه کیږي نه د تبلیغی څه کیږي دا نه د نبی څه کیږي چې دی ولی ایمان راوړ نه دی راوړي خدای دې د دوزخ کر سره تخر کو پرچا هغه تاترین تور واچي اسبل سافلین چې راځي ته خپل وظیفه انجام کړه کدا چې ګوري د پیغمبر دغه خبره چې په ځری کې ورګرځي چې الله پاک ما ته دی واز امر وکي نو دا نور خلق چې نه کی دوغه جواب به څوک وای الله جواب په تاسې اړه لري لا تکلف ته نه مکلف کړي به پیال احد اچا په پیال چې ته په مکلف چې خامخه به په دم کوي یو څوک چې په شی مکلف څخه سبا پښتنه ځین کیږي ته نه په مکلف کړی کیږي نو ته په چی مکلف یې الا به فعل نفسك مگر نه په کولو د خپل ځان ستاسو د خپل ځان بس خاص کول کیږي چې ویل نه پر تا مې دی پارس کیږي ته بځه کوي به نو کدا یې سوس تور ترجمه مزبور شو واضح سوی یوازې پیغمبر ته خطاب وسو پیغمبر وای امت به مڅ کی د دې جواب څوک وای الله وای د امت پښتنه ستاسو نه کیږي ته دوغه په کار نه مکلف چې خامخا به په دې په زور کوي د خپل ځان په پیاد مکلف چې کوي نو بزګ سره ورته کښېنه الله وایا د ګسراخ کاری ام نه دی دې سی وای وحرق دل مؤمنین وحرق ترا راپورته ک راوی پاتسه و ترغیب ورک المؤمنین و مؤمنات مؤمنان ته مازی ته د جهاد ترغیب ورک کولې پر تا پارز نه چې ته په دې خمخه په زور کې تر به بسکاجه چې درځي ک جهاد ته نه تلاس ولا کوم پرېشت وحرق رباعسه ک راپورته ک ترغیب ورک المؤمنین و مؤمنات خپل عملا جهاد ته ولاړ سه بل ته ترغیب ورک چې راځه را سره ولاړ سه دا کبل نه کاوه دا پښتنه ساس کیج هغه فلا تکلفو کې هغه خبر ورک چې ته د خلکو په پیړ مکلف نه چې دی ویلی نه کوي ترغیب باندې مکلف او حریق امر ورته وکي ترغیب ورته ورکه دعوت خلکو ته ورلار ورکه دا چې دی کوي یې نه کیستا چې په ورځ قیامت پښتنه نه کیږي نو ځکه علاوه د څه په قاتل کې خپل وکه د بل چا غم قدر سره دی چې دوی نه کوي دا غم مکو نه جک پسې بل خبر خو نو دا و چې مال بل خدای انسان ته پزین کې ورګرځي پیغمبر علی صلوات خو پزین کې ورګرځي نو یوازې په ماده دغه د جان مخنی ولکیږي الله وعده او کی عسى الله عسى قريب دي الله على فك ان وجهت يكف من عدك باس جنجزور الذين دا اغا كسانو كفروش دي كافران سيوجه باس دا جنگ و قوات تويل كيش په خبره پوهیږي د جنگ قوت ده. لکه اوس په جهان کې دا ملکونه چې پلانۍ د جنگ ډېر طاقت لري، پلانۍ لږ لري، هغه ډېر لري، هغه لږ لري، بس جنگي زور ته ویل کېږي. بالانو که د اسلحې په لحاظ، که د فوج د کثرت په لحاظ، جنگي زور. الله و نبی علیه السلام ته عسا قریب دی الله الله پاک وکم کار ته ان وجیته یکفه چ منع کی بس جنگی زور الذین د هغه کسانو کفر چې کافران دي، دغه جنگی زور علاوه ما ته پرته واز روان سه، هغه کار پرته نه دي چې د کفار ما ته به څوک راول علاوه هغه زبع منع کوم، هغه د کفار جنگی زور ستاسو خه زده پکوم. والله اشد بأسا کته علی نو څنګه منع کی، والله الا پاک اشد سخت بأسا از روی جنگی زور علاوه از ما جنگی زور د ګرد جهان در جنگی زور غشتلی دي. ولی گرد جهان چه دی داغه پا خدمت که خوب توپ چین کنو تیاره و جهاز بده پا خدمت که پوجی بده پا خدمت که دالا پا خدمت که دغماش سخه و نسه تر ابابیلو پوری گرد دالا پا خدمت که پا خبر پویجه توپ چین که زورت نسته یوا یوا غماشه دنگی غماشه کپی ده چه اللہ پر مسلط ده که اللہ توپان پر راولی ده اوبو آغای بستی، الله د باد توپان پر راولي هغه یې بس دی. الله تعالی به د مثال په تو د ابابیل مرغان پر راولي هغه یې بس دی. الله زما بس خو بیخي قوي دی. والله الله پاک اشد سخت دی بأسا از روی جنگی زور و اشد تنکیلا و اشد سخت دی تنکیلا از روی سزا ورکول، نکال سزا ته ویل کیږي، تنکیل چاته سزا ورکول. الله په سزا ورکولو کوم تر ټولو سخت چې راټینګ زما سزا ده اور ده، زما سزا د افات ده. دغه اشد به اصل مفسرین وای والله الله پاک اشد سختی بأسن از روی جنگی زور په دې دنیا کې، که د چا سره جنگی زور مقابله کوي الله تعالی چې دی دغه بأس دغه جنگی زور په دې دنیا کې غشتلی دی. دا و اشد تنکیلای د آخرت ته پارس و اشد سختی تنکیلا از روی عذاب ورکول چې عذاب الله په ورځ قیامت ورکی بیا به څوک د الله تعالی د عذاب مخه ونشي. نو دلته د آیات کریمه مگر د خلاصت سره وته خطاب سو پیغمبر تاسو هغه د مخه د جهاد پر جهت عام بیان سوی وو، په مابین کې نور مزامین هم راغلي وو. بیرته الله تعالی د دې د پاره چې د جهاد اهمیت خلکو ته معلوم شي، الله پیغمبر یوازې مخاطب کړي چې یوازې کوه برای دوی خبری راپورته که دی چونو یواز دا نور چه نکی نو دا دی با بیاد سوک جواب وی علاو پشتن استاسه دا دی نکیش دا دوی دا پیل تکلیب پر تانوی چه پا دوی بیتا که تا پا قد ترغیب بر کوا با یان ور تکوا نور خبال ووز که توا دا کپارو دا دی غر تا قد مخابلات سوکی علاو الاغز جردی دست دا پا بیکم زما زور تر گردو غشتلی دی عذاب تر گردو غشتلی دی. دا دا آیات کریمه چه دی دا ترجمه سو دا دی آیات دا پار ځینې کسان شیان نزول ځکه وایي باره دغه سوال څوک چې عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا، دا خو وعده الله وکړه چې الله تعالی به د کفارو دا طاقت تر څخه منع کړي، تا به پر کامیابه کړي. دا نو چیرې اوسو دا د دې طاقت چې مخنیوی یې وکړي هغه یې منع کړه چې پر کامیابه کړل، دا واقع سوې ده دا که نه ده واقع سوې؟ باره وایي واقع سوې ده. چیرې چې کوم وخت د احد غزا چې وسوله، د احد کیسه چې خلاصه شوه، خو مسلمانانو ته ډېر بد تاوان پکښې کې ورسېدي. وروسته د پارو سره نبی علیه صلوات و سلام بس بیا په ذوالقعده کې و بیا پر بدر سره غواړو، د بدر غزا خو پلا مخ کې تیر سوی، دغه غزا ته بیا بدر صغرا ورته ویل کیږي. الته په بدر کې به کلنی بازار ام جوړی دی، الته بار دی وټه کول پر هغه ځای بیا جنگ سره کو. انو د مؤمنانو هغه زخمونه لا نه و جوړ سوی چې هغه ټیم چر ورسید نبی علیه السلام ژغ وکي بارای ول راضی مرددی سره وعده کړی چې میدان ته ورس د سنی چې بار بیا مؤمنانو میدان پرې شو څنګه مو مات برای جن جنو کسانو چې زخمونه یې ډېر و، د زخمو د وجې څخه د چاو چا کهلي و، برای پسې دا هغه وعده نه وس چې برای به پسې ورځمه. رسول الله علیه صلوات و سلام اعلان وکي برای چې پر یوه سرځم لا پاته ولا قسم ما قول کړی دی. مؤمنان اکثر وخت غیرت منی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم رئیس الموحدین دی، د ټولو نبیانو رئیس دی، نو د مؤمنانو د موحدینو د ګردو خو رئیس دی. غیرت هم د غونه لوړو پیغمبر ول چې یوازې ځمه. نو قل اني ذاهب وان لم يتبعني احد، ولذا زم يوجد لازم متابعتك شروان يدين اصحاب بره فکر سر واچنو. رسول الله اسلام یوازی چې د بدر ځای ته د کفارو سره خپل مقابله کی او یا نه پر بیا وسره ملګری سو دا غزخ مو سره کپارو تچدی دغ آل چی ورسیدی چرا روان دی کپار بارا را نغلا غزایتا نبی علیہ السلام و تشبیه پر غزای ورطا تیر کرد آلتا برا دا سودا بازار گر سر جورس اصحاب بلیر گتو وکرد چی اتلی و برا دوری خریداری وکرد سودای وس بیا گتو وس ولی نو اغزای مرادی نو علا پاکو چی تخپل اولا سفا قاتل پیس بیلی لا شانی لزولی چاو چا دا بیان کردی چی پیغمبر چی خپل اولا سفا پیغمبر برا چی ورا سر دی زی واجز اگر چی سور سر اولا دغه وعده علا پاکو را روار کده ولا تو کل کو الا نفس کم دمانه چې دغه ځنی اصحاب چې د زخم په خاطر ځان اچي ځنی بیا چې ود کوپارو اغرور پر پروتو بارال دا پلا بو سپیان در غل غټه تیاری نی ولید بارای زړه ولی ویتی الله پاک دغه د پیر ستاسو سوال نه کیست ول جواز ور واسه دی ور لروار امغلی وحلق د المؤمنین نبی چې ولته ما ز خبر کچ زدا ام روان م بالا ذکر نزیم پس یې چې عسى الله ان یکف علی بددی اغه جنگ ستاسو مانع کین خو نه را لمنع کړه درې په مکه کې پاتس ول دی دوام دورې پاتس ور نه غل بارا دغه والله اشد باسم اشد تنکیل علی خپل زور وشو چې دا واقعه د تر سره سوی د الله چې وعده ورلره ورکه کې دای څه مزمن خو یېږي دای شین نزول د هغه د پر مگر اشرف حاجی تنوی رحم الله حکیم المت وای هغه دغه وعده چې الله وکړه چې الله پاک به د کوپارو د جنگ ستاسو څخه منع کی او دا الله پاک دا زور زور وردی دا جنگ چیر منع کی وای دا خو مشروط په دې شرط چې ته واځي ولارسنه پیغمبر یې واځي ولاری یوازې نه دی تللی خو که یوازې ته تللی وای کوپار به الله د مځکې د سره ټول کړي ته به پر غالبه کړی وای نو دا ځکه نه ده واقع سوی چې ته دا په کوم ځای کې بیا دی کامیابه سول چې کوپار ګرده ناکامه سول او لاړه ختم سول هغه خو په دغه صورت کې و چې که ته یوازې ووځې نو یوازې به تل د دغې راله خو چې نبی علیه السلام ارې غزا ته تللی دی یوازې نه دی تللی ډله ورسره وه نو دغه کومک خو پر هغه تقدیر باندې چې وعده یې کړه سوی وه چې ته دا چیرې دی ځایه معلوم که نو د هغه اول تفسیر مطابق چې دی خبره ښه واضح ده الله خپله وعده په دغه ځای کې پراکچ د دې بس هغه د دې جنگي زور الله د وره په مکه کې دفع کی دی واغه موقع ته را نغله خپل وعده الله تعالی پر کړی ده دا چې مفسرین پکې کې ورکه چې وعده چیرې پر سوی ده دې ځای معلوم دي چې دلته پر سوی ولنه کې دا سیسما په خبره تاسو وسپې دی لیاس رازم جبل آیات کریمه ته دا من یشفع شفاع په دې ځای کې چې دی اوس شلم حکم په دې صورت کې بیانې ځدانو نه سم حکم د جهاد چې واغه خو مال هغه دی چې نور بم جواز دغه جریان پسې ولري یبه په دا مابین کې اوس دا شلم حکم د شفاعت دی د شفاعت حکم بیا د دې سره څه مناسبت لري هغه دا دی چې لکه ته چې باعث ول و مؤمنانو ته ورکې پر جهاد باندې هغه د خیر کار دی کنه دی ثواب لري کنه لري شفاعت هم دغه رقم دی شفاعت موږ سفارش ګولو پلانې د پلانې سفارش وکړي په اسلام کې دا هم یو حکم دی دا د مؤمنانو وظیفه ده چې یو د بل سفارش وکړي مګر سفارش دوه قسمه دي یو ښه سفارش دی یو بد ښه چې دی هغه د ثواب ذریعه ګرځي لکه د جهاد لپاره چې خلک را دعوتې ثواب دی که نه دی شفاعت سفارش چې د خلکو کوي په نیکه طریقه کې دا هم څه دی د ثواب کار یو بد سفارش دی بد سفارش بیا دغسې بد تاوان لري لکه د منافقانو پیل چې د جهاد پر خلاف یې خلک پاسولنو کدای څه د مناسبت جوړ ته متوجه سي چې جهات خلق باعث کوي لکه دا چې ثواب کار دي حسنه شفاعت نیک شفاعت هم د ثواب کار دي چې د جهاد خلق ګرځي لکه منافقانو چې دغه پر خلاف د سیسې جوړول هغه د ګناه کار دي دا بد شفاعت دام د ګناه کار دي علاوه دغه وکه دا مکه لکه په جهاد کې چې دا وکه تر کې جهاد مکه دا سي جوړ سره راځي د فرمای من هر هغه څو یشفع د سپارښت وکي شفاعتن حسنتن شایسته سپارښت چې یو څوک د چا شایسته سپارښت وکي یکون سیب له دلر نصیبن برخه منها یعنی من ثوابها دا هغه د ثواب څخه به وده ته غټه برخه الله ورته ورکړي اوس نو شایسته سپارښت و څه ته ویل کیږي هغه دا دی که سپارښت دا طریقه یې هم مشروع و جایزه وه او هغه هدف چې دی هغه هم مشروع و جایز دی دته حسن شفاعت ویل کیږي په خبره کې دا سپویږي حسن شفاعت وی بلل کیږي یو سړی دی پوره وړ پوره نه پر باندې دی د مثال په تور روژه پر راله مسکین نادار دی نور خلک نو نه په خبر دی بار را ولاړی یو خان یو څوک چې هغه وصل لري هغه ته وای ته سړی ز پیژرم دغه سن نادار دی وی دلې دی آیال شوم دی مریضان لري و ام کدی کومک ته د سره پرای په واسه باندې ور سره وک دا ګوره دا دعوت چې واغه چې ورلرو کې تورې نه درته کړلې چې ولار په قران کې چې کومک ورنکه ترغیب ور لره ورک چې معنا ستا به ثواب شي جده به کار وچلیږ او هدف چې شدی چې دا سړی د روژې میاشت نو کې خوراکې په اطمینان باندې تیر کی په آرامه یې تیر کی هدف هم شایسته هدف دی چې د هغه سړی کور عیال به وساسي روژه به په خیر او عافیت پر تیر شي یا یې مریض پروت دی د مریض علاج به وکړ شي جبل ته دین داسې وکړه چې ثوابونه دې بار ثوابونه دی نو طریقه او طرز د شفاعت سپارښت دا هم شایسته دی او هغه هدف هم شایسته دی دته شفاعت حسنه ویل کیږي شفاعت سیئه و څه ته ویل کیږي هغه دغه دی چې یا یې دا طرز د دا شفاعت دا غلطي هغه دی شایسته دی هم دا شفاعت سیئه دی بد دی هغه دغه دی لکه دغه سړی چې مریضان لري مسکین در بدره دی تا وجه بل ته د توپکه کنداغ بند کړی دی چې دی پر تاریکه دی دته کومک نه وکړي پریږدي په خدای کړي نو دی باید د دوه کومک پر ما پرز نه خو زکات پر باندې پرز د زکات لپاره کله مصرف دی خو بل مسکین دی تا زه وجه ته مجبور کړم خدا پر ما ته اجبار کړي ګوره سپارښت کړي سپارښت چا په زور کړي د توپکه دا سی دی غلط دی خو مسلمان مجبور کړي اگر چې هدف خوشایسته هدف دی خدای مسکین سره کومک دی مګر خدا بل منج جزیل مو کوي نو تا چې ته کومک ځینې غواړي خو هغه در کنداغ لاندې کړي در لښتو لاندې کړي زه سره کومک کړي طریقه یې غلطه هدف سی دا شفاعت حسن نه ویل کیږي بل شفاعت دا دی طریقه یې شایسته ده هدف غلط دی هدف یې څنګه غلط دی یو سړی دی بدلاسې دی خمار دی کوي نشې دی کوي زناوی دی کوي اوس نو مپلسه دی ته بیا بل ته ورځې دی خوره کوي چې دی په جیب کې څه نه لري دی نادار دی و هم د خدای په لیاجت خور سره وکتب علا به درته خوشاله طریقه یې څونه شایسته ده هدف څونه غلط دی نو چې پیسې ورکړي خدای بیا پرې زناوی پیسې چې ورکړي خدای بیرته په سل هغه څه شي بولي ساقي خانه کې ناست دی خدای بیا دوری د اشیاب کې یا بیرته ځي خمارخانې ته هلته خمار کې نو طریقه چې شایسته یې هدف غلط دی هم شي نه دی نو ګور شفاعت چې قبیح ګرځي په څو طرز قبیح ګرځي کې طریقه غلطه او هدف سی او دا شفاعت هم غلط یا یې طریقه سی او هدف غلط دا شفاعت هم غلط شفاعت هغه وخت احسن ګرځي چې یې طریقه شایسته ای جایزه وي هم به هدف شایسته ای جایز وي دغه چې سره ورسي بارنو حسن دی وسی الله تعالی د دواړو هغه دغه درته وایي بدله چې هغه هم نیکه بدله لري دا بل هم بدله لري خو بده بدله لري من هر هغه څوک یشفع چې دی سپارښت وکړي وایي یو چاته شفاعتا حسنتا شایسته سپارښت شایسته سپارښت ته سیزده کوي چې طریقه یې هم شایسته ده هدف یې هم شایسته دی یکون سبله دلره نصیب غټه برخه من هذا دغه شفاعت معنا من ثوابها د منو د هاتر مزم ثواب راچ د دې شفاعت ثواب الله د ته ډیره غټه برخه ورکي لکه جهات چې خلق به عیسی کوي څونه برخه شړي تر کول دام داس شکار دی و من ارغ سوق يشفع دای به سپارشت وکي شفاعتا سپارشت سيئتا بد سپارشت بد سپارشت به ادا دي چې ما یا طریقه غلطه ده هدف ښه شایسته دي یا یا طریقه شایسته ده هدف یې غلطه دواړه سيئه دي بد دي که دغه سی وکي يكون له کفل منها يكون سب له دلر کفل غټه برخه منها یعنی من وزرها د وزر و د ګناه څخه دا به دغه سبد کار دي لکه هغه منافق چې د جهاد په قابلیت کول چې بد بد شفاعتونه کوي د بدو خلکو سپارشتونه نه دی ځانی ولوکې ته د خلکو ته زکاتونه راجمع کوي نو دا کوم کار دی چې کوي خدا شفاعت غلطی خو لا دته پر ګناه توفیق ورکوي لا یې د زنا لار ورپراخه خرچې ډېریږي بره به ډېر کړي یا به نشې ډېریږي یا به خمار ډېریږي نو دا څه کار دی چې کوي نو د دې دپاره کفل هم حیثیت ویل کېږي غټه برخه دلته به غټه برخه یې من هاده دغه شفاعت څخه چې دا سیئه شفاعت یعنی دا غه د عذاب څخه نو ښه چې هغه ښه برخه لري دا بل بده برخه لري دا به نو الله ورکي وكان الله على كل شيء مقيتا وكان دي الله على على كل شيء پر هر شي باندې مقيتا قدرت والا دي الا ويز پر هر شي قدرت والا ما غته ول شي د شش شفاعت برخه پر اور لره ورک ملا کرا څه کم شي دا بل شي دا بد شفاعت کړ دي ول شي د غونه بد برخه غده ګنا ده غد عذاب دا اور لره ورک ملا کرا څه کم شي اري پخپل اکبر ورسیش اکبر واقدار ته ورسیش کده چا بد کړو د بد پایله بور ورسیش که شو کړو د شو د الله د خپل قدرت تر تشکاره کی چې ته بد نه وای چې د اوغه شفاعت چې کړی د سني چې اکسوز شي دا بل چې بده کړی د سني چې دا غوړ خلاص الله وای نه هغه غوړ خلاص یې نه دا بل اکسوز کیږي دواړو باندې زه قادر یم وکانه دی الله الا پاک علی کل شی پر هر شی مقیت قدرت والا دی الله وای زه وس پر لرم پس بل خبر دادته په دې ځای کې ذکر کیږي د سلام دا بیا چې دی یو وشتم نمبر حکم سو د دې مناسبت ما قبل سره دادی لکه په شفاعت باندې چې د هغه سړي زړه څو نه خوشاله کیږي چې دا یو چا کار بند دی ته ولاړ سه د یو ښه شفاعت وکړه د سره په حکومت کې دې کومک ورکړي زړه یې خوشحاله سوی خدای دې نه خواري زما کار ولا که ما په کالي ستلی وای دا سړی مې وای چې تاسو راسره ولاړې کار را خلاص کړي یا یې لاس بند دی لاس یې خلاص کړي خو بهرحال دا سړی تطیب قلب په وسو زړه یې ستا څه خوشحاله سو زړه یې ستا په باره کې صفا سو راځي سو سلام هم عین دغه رقم دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ غواڑی چھ چا محبت را جلب کی سلام ڈیرو توائس او پنی کو نیکو اسما وے چھ کوی پنی کو نیکو نہ مان یا دوی بدن مان م پرجدی او بل دادی دی مثال بطور یو سوغات یو تحفہ چھ وقت ی ورتر ور کوی نو کستا سلام دی کہ پشنا م یا د ول دی کاغت یو سوغات تحفہ ل جل دا گرد دا گرد زڑ جلب کی نو دلتا دا سلام ام د زڑ د جلب یو شی دی لک شفاعت چھ دی دا پر بغل دستور سر راوی یو وشتم نمبر حکم دی اللہ دس فرمائے وإذا وقت حييتم كتسي تتحيا وسوى سوغات وكرس تحيا سوغات بيشكاش تيو تشاتي وليج وإذا وقت حييتم كتسي تتحيا وسوغات ورانجس بتحية بيو مشروع التحيا وسوغات سلام مشروع نور سر ملګری کې به تحیه په یو مشروع سوغات سر مشروع معنا چې هغه شریعت وایي چې دا سلام دی فحیدو دلته د امر صغرا له فحیون تسخما خاتحیه ور لره ورکی سوغات ور لره ورکی به احسن په شایسته من هاترا نو ته تر هغه شایسته ور لره ورکه او ردو یا هغه او ردو یا رد کی هغه ګوره یاد را غلط ته ځاتو په کې وکه او یا هغه قدر خو ور لره ورکنو ان الله كان على كل شيء حسيبا ان الله بشك الله تعالى كان دي على كل شيء پر هر شي حسيبا حساب اخستون کی الله پر هر شي حساب اخلیستاته نو چې د خواته تحیه در تکول کیج نو ته خو غونه قدر خبرته ور راورک یا اتلغه ور شایسته نو د دې څخه مراد چې شدی دغه تحیه څخه د دې تحیه څخه په اجماع باندې د امت اشرف علی تعالی رحمه الله وای سلام د مسلمان مراد دی یا نو دا شرعی تحیه سلام چې مسلمان درته وایي نو ته به داغه جواب ورلرکه د فحیو د تور څخه چې دی دا مسله ځنی په همول سوچ د سلام ویل سنت جواب ورکول دا واجب دی ولی ال چې دا ول چې اذا حییتم ال چې وجب نه دی کته چې ته یو سوغات وړاندې شې چې له طرفه معنا سلام درته ول چې سلام علیکم نو تاسو کې فحیو دلته د امر څخه استعمال کړئ بیا نو دی به جواب مې پرېږده جواب ورلر ورکه نو د سلام جواب دا د واجب درجه لري دا یو حکم د دغه ځای بل حکم دا دی چې دغه د سلام جواب ورکول چې دی دا علی الکفایت دی دا بنا بر کفایت دی موږ دلته لس نفره ناست یو سړی رالی چې السلام علیکم چې په موږ کې یو چا ورته چې وعلیکم السلام د دغه لس حاضرونو غاړې په خلاصې دي که ډېر ورته ووایه خو ښه دی لا یې اظهار وکړي دغه د خوش آمد وایم که دوه درو ورته چې وعلیکم السلام د دا نورو غاړې په خلاصې دي دا علی الکفایي واجب دی دا جواب کېدی هېڅ په خبره پوهېږه دغسې چې هغه ویلی دي هغه بیا سنت علی الکفایه دی موږ لس نفره را روان یو مثلا یو درې نفره ناست دي موږ چې راځو که دوه ورته ویله چې السلام علیکم د داګر د ډلې غاړې په خلاصې شوې که یو لانه ول سلام یې نه ور واچو نو سنت یې نه کوي داګر د تاریخ السنت سول زما په خبره تاسې پوهېږي چې وایه یې پر راځې ویلې علی الکفایه دي او چې دا ناست دي چې جواب یې پر واجب دي دلته بیا وجب علی الکفایه دي نو دواړه به تاسې زده کړي سنت کفایه خو هم شته لکه د تراو جماعت په مسجد کې سنت کفایه دي چې د محلي څو خلکو کاوه برکه په کور کې چا یو دوه درو نفر کول هغه نه مجرم کیږي چې د ماجت ته ولې ته ناراض هغه به بابا خو چې سپونه ډک کینو په ما نه کړی بیا چې مګر نه په هغه صورت کې وای کاغه سړی چې مشاری الیه بل بنان خلکو لاس ورته نیوي دغه به بیا کاله نه کیږي ځان اچي چې هغه دي خلک کې نو خلک ته ته بار ګوري بارای چې بلاری صاحب نه چې پلانی صاحب نه دې مولا کول درس خو بار د مسجد کړی بیا چې ګر سره یا کدا سي مشاری الیه نو هغه پاتې چې تاریخ د سنتو نه بلل کیږي نو دلته دا غسیله کدا غ جماعت تر او چې سنت کفایه د سلام ویل ام سنت کفایه دي کدا لار روان چې یو دعا یو وای بس دي جواب ورکول به واجب دي دم علی الکفایه سو دا یو بل دا ځنې معلومیږي چې دا چې دا سلام چې واجب ګرځي چې په مشروع طریقه التی په شریعت کې دا طریقه وایي سوي د چنو دی فارغ یې سلام ته برای ورته وایي دی پر او دسما چې التناست تور ته ولای چې سلام می درواچو سلام علیکم هغه خارکی په ټوپر ځان چې ولی دی ځان پاره کی قضای حاجت کی ته سلام منورته وای یا هغه ولر دی مثال په تور او دس وچی الته یو ځای غلی دی ته د جزای سلام منری وروي یا دی پر منځ باندې ولر دی تور ته راځي چې سلام می درواچو السلام علیکم دا د مسجد سلام دا غره کم دی که په مسجد کې خلق فارغ وي مثلا په عبادت نجی اخته په درس نجی اخته په تلاوت نجی اخته وظیفه نه کوي نو برات تراسه خود سلام ورته اچ السلام علیکم که یو پر منځه ولاړ دی بل لاسونه نیولی دی الله ته دعا کوي خاص لري بل بیا تسبیح اړي بل بیا قرآن شریف مخته نیولی دی تور ته السلام علیکم دا مشروع طریقه نه ده په خبر پوسې مشروع طریقه دا ده چې نه به د هغه سي ضرورتونه وي او نه به دغه رقمې چې په عبادت مشغولي که په دغسې بولو برازو په دې شي مشغولي یا په عباداتو مشغولي دلته که سړی سلام واچي رد یې واجب نه دی چې ته جواب ولورکې جواب نه دی در باندې واجب زما په خبره تاسې وسو پیدا یعنې درېیمه مسله دغه سوه چې دا موږ ویلو چې تاسو ته تحیه وکړي په تحیه شرعیه سره شرعیه دا معنی چې هغه ځایونه یې نو هغه معلومې دی مراعات کړي چې دا ځای د سلام دی که نه دی نو بل دا دی چې دا واجب چې دی نفس جواب واجب دی دغه خبره چې ته تراغه ور بالاک مثلا نسلو السلام علیکم پر تا چې واجب دی دا ورته چې وعلیکم السلام دا چې د مثال په تور کې در دوه شایسته کې چې وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته دا ځای واجب نه دی که دایس په مضمون پوه شاست عین هغه جواب نفس جواب چې دی هغه به ته خامخا ورته وکوې چې معنا جواب ورلره ورکړه دا که تا تر هغه څه بالا کې نو یا لږ نه کې تر هغه کم سو دغه مساوات په مساوات دغه واجب نه دی بلکې فقط نفس جواب چې دی پوهېږي چې زما د سلام جواب یې راکوي دغه واجب دی شرعا دا چې ور بالا کې هغه ډېر زیات ثواب دی وګټي که دې راکم کې ګناهکاره نه بده کېږي دورته السلام علیکم ورحمت الله تا ورته وعلیکم السلام د واجب غاړي خلاص وکنه تا خو دې څه نقصان وکي او رحمت الله خو دې نور توه خو د واجب څه خلاص ولې دا غس نو کې بد وي چې در د کمزوري چې هغه رحمت الله ویلو تا نو سره وای په مضمون تاسو پوهیږئ نو پر د اره خبره باندې الله ثواب در کوي خو دې الله پاک ورچی به احسن من ها تر هغه شایسته دغه چې در دې ور بالا ک او پاته سو کې در د کم کې نفس جواب دی ورکې د واجب غاړي دې خلاص دا غس نو کې بد وي چې د لپاره تر دې نو په لور کم کړل کدا سم په خبره پوهیږئ نفس جواب دا یاو نفس جواب دا معنی چنده د سلام جواب ورکړه دا چې تراغه بلا بود الفاظ وای دا یې بل طریقه تراغه کم کدا یې بل دا مساوات دا ګرد کی ستا اختیار دی په مساوات او په دا درغه زیات چې وکي ثواب به ډیر شي په کم کې به ثواب کمی واجب تاریخ نه بدل کیږي دا واجب تاریخ دا چې خپل منډ نه وایي ګر سره جواب نو ولر کی سلام پر سلام نه بوج دی دا واجب تاریخ دی مړه ګناکار بلل کیږي نو د فحیوت څخه نفس جواب واجب سو تراغه زیاتو بیا دا غسر مساوات واجب نه دی حتی که تر کم کیم د جواب غاړي هغه د واجب غاړي په خلاصې جنو دا بل مسله بل دا دی چې دا چې دا مجل دا جواب چې د مسلمان ثواب سلام تا ته ول سی برای جواب واجب دی اندور علی سلام درته سلام علیکم د اندغه چې دی بیا په مشروع طریقه سره نه دی ولی په اجماع د امت او چې دغه تحیه سمرا دغه چې د مؤمن د طرفه څخه نو کې جواب ورته چې وعلیکم السلام شکر دی وکي نو چې اندو دغه ادب کین نو ته ولی جواب نو ورکې نصرانی دی لاله چې السلام علیکم لا کدا چې ولا کوته هم کې نور ته غاړې د نسو بنج خو بد اخلاق ماری پیسو جنو دا څه کار دی چې سلام وایي ته جواب نو ورته ورکې نو وجب په کوم صورت کې راځي چې د مسلمان در خلته ته سلام راووتی جواب واجب کدا کافر د خود تر راووتی نو جواب په ساده پاره ښه کار دی ادب کار دی کجې نه کوي ور د غاړې نه په بنجیږي کدا یې په خبر وسته چې په دې اسبرته به ترجمه تراسو و اذا هغه وخت حییتم کتیست تحیا وکړس و سوغات پیش سو به تحیه په یو تحیه شرعیه سره په یو سلام شرعی سره سلام شرعی په دغه چې هغه قید مراعات د مسلمان د طرف سي او هغه مواقع مراعات چې معنا او د سماکي وخت نه یا د منځ باندې ولاړ نه فحیو تیس سوغات لره ورکی تیس تحفه لره ورکی به احسن په شایسته منها تر هغه تر هغه چې الفاظ ور ډیر ک نیک الفاظ ور سره برګری ک او ردوها هم کې نیک ک یې نه بالا بوت ک یې نه ردو رد ک هغه هغه کدر هغه د مساوات خو ک کمې خو نو او هم ک کم شه بیا هم نفس جواب ورکې د واجب تاریخ نه بلل کېږي ان الله بشک علا پاک ندی علا کل شی پر هر شی باندې حسیبا حساب خستون کې الله تعالی د هر شی حساب اخلي اغه د شفاعت اړوندم یو مسله ده اغه مسله ده دغه شفاعت باندې اجرت اخستل سي نه دي چې سړی یو چاته یز زمستا د پاره شفاعت او خیر خواهی اوس پارشت کوم دوغه نه پیسې برا لره راکې ولې ستا شفاعت دغه دوه قسم نه وځي خو یا به حسنه شفاعت یا به اغه سیئه بل قسم هم پکشي کې جوړیش. نو حسنه هغه دي چې هغه طرز هم برابر او هغه هدف هم برابر، نو دا خو عبادت پر عبادت سړی مزدوري اخستی خو نه شي اخستی. که ته دا بل شفاعت کوي چې یا طرز غلط یا هدف غلط خو صحیح اس خو ګناه سو، پر ګناه سړی مزدوري اخستی شي چې زه دا پلاني ګناه کوم برا ماته مزدوري راکوه، خو هغه هم حرام دي، هغه هم حرام دي. کدای سپ خبره پوسلاس نو پر شفاعت باندې پر خیر خواهی باندې د یو چا داغه څخه اجرت اخستل سین اجرت داغه توای چې دوغه نه براکه یو بیا دا د اشته داغه سر احسان وکي هغه سړی بیا د خپل ځان د طرفه څخه داغه سی وخت ته یو تحفه در وږي هغه جلا خبره ده قرارداد باندې پکشي کی چې معنا زه چې نو دا کار ته کوم بیا به یو شلونګی را رانیس بابا نو لونګی څخه خو ته شفاعت کې ثواب ګټنه لوګي وځه باندې ما کدا د ځان د لونګی در کول هغه بیا زما کړ کی مې در نکړه بانو بجنه خاطر بنے نہ ماندہ کہ اس باغ کی مدافع حکم دی. واخر دعوانا الحمد.